nagłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Mega okazje w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano dziennikarza i publicystę Andrzeja Godlewskiego. PiS na czele najnowszego sondażu wyborczego pracowni Estymator, druga jest Platforma Obywatelska, a trzecia Wiosna. Będzie więcej tzw. mobilnych stacji diagnostycznych do kontrolowania autobusów przewożących dzieci na wakacje. Za pomocą tej stacji ze 100% pewnością można sprawdzić stan techniczny. W warszawskim kościele pod wezwaniem W niebo wstąpienia pańskiego pożegnano dziennikarza i publicystę Andrzeja Godlewskiego. Był on m.in. zastępcą redaktora naczelnego TVP, publikował w Gościu Niedzielnym, Wprost oraz Rzeczpospolitej. Był częstym gościem audycji radiowych, a przez kilka miesięcy w 2010 roku prowadził autorską audycję w Trójce. Brat zmarłego Marcin Godlewski wspomina go jako ciepłego, pogodnego i otwartego człowieka. Zawsze był dobry, ciepły, uśmiechnięty, bardzo pogodny, bardzo wyrozumiały dla ludzi, zawsze bardzo pomocny. Wydaje mi się, że takich ludzi teraz naprawdę jest bardzo niewiele na świecie. Andrzej niesamowicie potrafił łączyć ludzi. Wiele osób, z którymi się teraz spotykam, mówi, że Andrzej był człowiekiem spoza tego świata, był inny, był lepszy, był dobry. Na pewno będzie go brakować. Andrzej Godlewski cierpiał na nowotwór, zmarł 8 czerwca, miał 49 lat. Według nowego sondażu pracowni Estymator dla tygodnika Do Rzeczy, gdyby wybory do Sejmu odbyły się jutro, Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 47,9% głosów, a Platforma Obywatelska niecałe 23%. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Wiosna Roberta Biedronia, zdobyłaby niecałe 7,5%. Według sondażu progu nie przekroczyłby Sojusz Lewicy Demokratycznej, który mógłby liczyć na 4,5%. Niewiele mniejsze poparcie ankietowani wyrazili dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kukiz 15 w sondażu pracowni Estymator zdobył 3,5%, a partia Razem niecałe 2%. W badaniu uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię. Inspekcja Transportu Drogowego planuje zakup 16 mobilnych stacji diagnostycznych. To specjalne platformy, za pomocą których inspektorzy mogą przeprowadzić szczegółową kontrolę autobusów i ciężarówek. Mogą one zostać przewiezione w dowolne miejsce. Obecnie inspekcja ma do dyspozycji 3 takie platformy. Jedna z nich dziś pracuje na Zakopiance w Głogoczowie koło Krakowa. W czasie wakacji wszystkie będą wykorzystywane do kontrolowania autokarów, które przewożą dzieci na letnie wycieczki, mówi Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Za pomocą tej stacji ze 100% pewnością można sprawdzić stan techniczny. Są specjalne rolki, szarpaki hydrauliczne, jest dymomierz, analizator spalin. Skuteczność kontroli przy użyciu tej stacji jest znacznie wyższa niż przy tradycyjnych kontrolach. W czasie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy transportu drogowego skontrolowali w całej Polsce prawie 1700 autokarów. Wówczas zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych. Działania Inspekcji Transportu Drogowego nadzorował dziś w Głogoczowie Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury apelował do kierowców i firm transportowych o przestrzeganie przepisów. Bardzo proszę, aby do przejazdu były dysponowane tylko autokary sprawne technicznie. Sprawdźcie państwo, mówię tutaj do przedsiębiorców, czy stan pojazdu odpowiada wszelkim normom. Apeluję do wszystkich kierowców, proszę, abyście byli wypoczęci, kiedy zabieracie na pokład autokarów nasze dzieci.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Me gusta esto, Manu Chao. No i z moim gościem właśnie doszliśmy do wniosku, że zupełnie przypadkiem, ale bardzo dobrze ten utwór w tym momencie zabrzmiał. No zgrał się perfekcyjnie. Zgrał się perfekcyjnie. Ach, to choćby z tego powodu, że Maciej Kowalski, bo to o nim mowa. Dzień dobry. Cześć Ryszard, bardzo miło tu Cię odwiedzić. Reżyser zdobył ostatnio nagrodę na festiwalu w Łeska, tak należałoby to, czy w Łesce może, żeby odmieniać po polsku. No w każdym razie Łeska to jest taka miejscowość w Hiszpanii, ale całkiem już niedaleko granicy hiszpańsko-francuskiej. Tak, zgadza się. Czyli właśnie to pogranicze takie bliskie zawsze Manu Chao, jego twórczości. I tam za swój film Atlas zdobyłeś Grand Prix. Zgadza się. Grand Prix nazywa się Nagrodą Tancerza w tym akurat kontekście. Bardzo ładnie się nazywa. To Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hiszpański, ale niewiele wcześniej też było Grand Prix, to w ogóle już dosyć daleko. Tak, wcześniejsza nagroda była w Hamilton, to jest stolica Bermudów i tam również udało się zdobyć filmowi Atlas główną nagrodę. No więc właśnie niesamowite, ale nie plujesz sobie troszeczkę w twarz, że na Bermudy nie mogłeś pojechać osobiście odebrać tej głównej nagrody, bo to byłoby chyba bardzo atrakcyjne. No tak, z przyjemnością bym Bermudy odwiedził. Tak się akurat zdarzyło, że reżyserowałem akurat moje odcinki do serialu Mały Zgon. To za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. Czy byłeś zajęty? Obecnie pracuję. No i jednak w liście priorytetów wybiorę pracę na planie za każdym razem ponad wyjazd na festiwal. No to dobrze o tobie świadczy, że jesteś pracowitym młodym reżyserem, no ale ja przypomnę, że my się spotkaliśmy już w Trójce wiele miesięcy temu, również przy okazji twojego filmu Atlas, bo to jest film, który mnie zachwycił i który, jak się okazuje, właściwie zachwyca gości i jurorów festiwali wszędzie, gdzie się pojawia. Tak, żeby szybko przypomnieć to poza wspomnianymi ostatnio tymi międzynarodowymi festiwalami, przecież miałeś nagrody i Srebrny Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowym i nagrodę w Koszalinie na Młodzi Film, w Łagowie wyróżnienie, w Nowogardzie na Lecie z Muzami wyróżnienie, w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w konkursie oczywiście krótkometrażowym, bo to krótki film, też nagroda. W Opolu nagroda publiczności, także no piękny zestaw. I teraz za granicą sukcesy. Jak to wszystko znosisz? No, przyznam, że jestem bardzo przyjemnie zaskoczony takim życiem tego filmu. Szczególnie tym takim drugim życiem, jakiego teraz Atlas dostał, no bo zrobiłem go już jakiś czas temu. Te polskie festiwale to głównie, myślę, sprawa roku ubiegłego. No, no i, tak, a teraz międzynarodowe. Tak, już. Jakby ja już mentalnie jakoś przeszedłem w stronę innych projektów, a tu nagle Atlas się znowu odzywa i to na takich liczących się prestiżowych festiwalach, więc jest to bardzo satysfakcjonujące. Tym bardziej, że zupełnie nieoczekiwane. Zupełnie nie miałem na to jakiś... Nie byłem przeambicjonowany na to, więc teraz mnie to bardzo cieszy. No to przypomnij tylko krótko słuchaczom Trójki, czego dotyczy ta historia, bo myślę, że wiele osób pamięta, że to też pojedynek aktorski Mariana Opani i Tomasza Kota. Tak, w Atlasie możemy zobaczyć Tomasza Kota jako enigmatycznego pacjenta, który znajduje się w dość dziwacznym szpitalu psychiatrycznym i w tej dość surrealistycznej komedii Tomasz Kot jest pacjentem, o którym mówi się, że jest Atlasem, z racji, że stoi z rękami podniesionymi w górze, nie odzywa się, nie rusza się. I wokół jego osoby urasta coraz więcej legend i plotek, zmierzając do barwnego wybuchu na koniec filmu. To tyle mogę powiedzieć, żeby nie zespoilować. No tak, tak. A Marian Opania z kolei zagrał ordynatora w tym szpitalu. Tak, Marian Opania grał ordynatora, który za punkt honoru uznaje odgadnienie zagadki pacjenta. Ten film, myślę, dowodzi tego, jakie masz poczucie humoru, że może szukasz niekoniecznie tylko w realizmie, ale właśnie w jakiejś abstrakcji, tak jest cały czas? Tak, zdecydowanie tak. A to jest o tyle dziwne, że przypomnę, że właściwie jesteś może jedynym albo jednym z niewielu, a chyba nawet jedynym reżyserem filmowym, który zarazem jest dyplomowanym lekarzem, tak? Nie wiem, rzeczywiście nie prowadziłem badań statystycznych, ile jest lekarzy, reżyserów. Ale znasz jakiś taki drugi przypadek? Bo ja nie. W polskim kinie. Może rzeczywiście, nie? No ale właśnie. Nie wiem. Nie wiem. Nie wybrałbym się do milionerów z tą wiedzą. ja też nie, ale nie słyszałem. Ale tak. I akurat scenariusz filmu Atlas napisałem studiując medycynę. Miałem wtedy blok z psychiatrii i rzeczywiście zobaczyłem pierwowzór takiego pacjenta. On mnie na tyle zainspirował, że w efekcie kilka lat później powstał film oparty o tą osobę. No dobrze, zostawmy Atlas. Gratuluję tych wszystkich pięknych nagród i życzę jeszcze kolejnych, bo skoro tak dobrze sobie ten film radzi za granicą, to może będą jeszcze następne Grand Prix. Tego ci życzę. Ale powiedzmy o tym, co teraz. Mówiłeś, że byłeś zajęty, nie mogłeś polecić na Bermudę odebrać nagrodę. Pracowałeś przy serialu Mały Zgon. Co się kryje za tym tytułem? Wiem, że współpraca z interesującymi i nieco już starszymi twórcami. No, mamy tutaj naprawdę inspirujący zestaw, dlatego że nasz serial produkuje i formatuje Juliusz Machulski. Scenarzystami jest Piotr Domalewski, Filip Syczyński i ja, więc przez rok pisaliśmy scenariusze takim zestawem, no a teraz weszliśmy już w produkcję i Juliusz formatuje i reżyseruje 5 odcinków z tego serialu, ja robię 3. Taka tematyka powiedziałbym bliska właściwie wielu filmom Juliusza Machulskiego. Tak, taka kryminalna czarna komedia, która daje nam dużo radości i dawała nam dużo radości przy pisaniu, a tym więcej przy pracy na planie. No i kiedy zobaczymy Mały Zgon? Ile to będzie odcinków? Możemy oczekiwać 10 odcinków i zdaje się, że ma być to początek przyszłego roku, jeżeli się nie mylę. Dopiero, tak? Tak. Jeszcze trwają zdjęcia, więc żeby dopełnić postprodukcji, no to zajmie nam jeszcze kilka miesięcy. No to czekamy, ale ja też muszę zapytać o to, co każdemu reżyserowi na pewno, dla każdego reżysera na pewno jest bardzo ważne i zawsze na to czeka najbardziej na początku swojej drogi, czyli ten pełnometrażowy debiut fabularny. No bo Atlas to był film krótki. No i co dzisiaj możesz o tym powiedzieć? Bo jakieś plany już, pamiętam, były kiedyś. Tak, plany są, plany dojrzewają. I rzeczywiście już nie mogę się doczekać tego filmu. Mam nadzieję, że moim debiutem fabularnym... Tego, czyli film, pracuję obecnie nad filmem Zakopiańscy Dżentelmeni. Dosyć tytułowo. Mów, co podpowiada twoja podświadomość. Zakopiańscy Dżentelmeni. To mi się tak kojarzyłoby jednak z jakąś poprzednią epoką. O, widzisz, to jednak bardzo trafnie wróżysz z tych fusów. Mianowicie główną postacią ma być tutaj Tadeusz Bojżeleński. I rzeczywiście ubiegła epoka, historia dzieje się w świecie takiej dość zwariowanej bohemy zakopiańskiej lat 20. I to, co daje mi ogromną energię i radość i dlaczego nie mogę się doczekać już tego filmu, to że wielu kluczowych współpracowników z filmu Atlas zdecydowało się również kontynuować wspólną podróż przy filmie Zakopiańscy Dżentelmeni. Na przykład aktor rozchwytywany ostatnio w Ameryce, tak? Na przykład tak, więc tak jak współpraca... Czyli Tomasz Kot. Współpraca z Tomkiem jest dla mnie jedną z najbardziej inspirujących artystów, jakich znam i z którymi pracowałem, więc szansa, że możemy pracować wspólnie przy kolejnym filmie jest dla mnie czymś fantastycznym. I to jest właśnie ta główna rola? Tak. Czyli Bojżeleński, tak. Który, nomen omen, również był lekarzem, pisarzem, eseistą, więc on jakoś utożsamiam się z nim w pewien sposób. I trzymasz się jednak tego gruntu, który dobrze znasz. Dokładnie, jakoś czerpię jednak z doświadczeń. Czujesz. Dobrze, no to czekamy na Zakopiańskich Dżentelmenów. To już twoja propozycja pełnometrażowa i ten oficjalny debiut, ale wspominałeś mi przed wejściem do studia, że jeszcze jest jakiś kolejny. Tak, ale o tym projekt. Nie wiem, sam nie wiem, czy mogę jeszcze... Coś powiedzieć, nie ma, ale tak, rzeczywiście pojawiła się jeszcze jedna świeża sprawa. A to też duży sprawa. Film, czy krótki? Tak, również film pełnometrażowy i to jednak ta klęska urodzaju jest przyjemną klęską. Tak, myślę, że z wszystkich dostępnych to ta jednak jest dość korzystna. Na razie wiemy na pewno najwcześniej premiera serialu Mały Zgon i to w telewizji Kanal Plus. Zgadza się, tak. Czekamy na twoje filmy. No ja się bardzo cieszę, że będę miał powód, by znowu może za kilka miesięcy zaprosić cię do Trójkowa Filmowo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będzie mi bardzo miło, dziękuję. Był z nami Maciej Kawalski, autor nagradzanego filmu Atlas. The Presets prosto z Australii. No i ten utwór od razu powoduje, że czuję, że mamy lato, mamy wakacje. Wakacje też zresztą mają swoje prawa, dlatego też, wbrew temu, co zostało przed chwilą powiedziane, zatrzymałem jeszcze Macieja Kawalskiego w studiu. Jesteś, Maćku? Tak, tak, dalej tu jestem. Jesteś. No to dobrze, bo ja pomyślałem sobie, że właściwie ty jesteś świetną osobą do zapowiedzenia spotkania z kolejnym gościem dzisiaj trójkowo-filmowo, ale zanim to nastąpi, to jeszcze mówiliśmy o sukcesach twojego filmu Atlas, a nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy, więc szybko to nadróbmy, która może dotyczyć przyszłości za kilka miesięcy. I trzymam kciuki. Tak, mianowicie festiwale, które udało mi się wygrać, są na takiej oficjalnej liście Amerykańskiej Akademii Filmowej. Około 90 festiwali, które kwalifikują do ubiegania się o nominację Oscarową. Czyli, no czyli to jest jeszcze wciąż bardzo długa droga, żeby się tam znaleźć, ale niemniej Atlas stał jakby... formalnie jest w tym wyścigu. No tak, dwa razy ostatnio Grand Prix na międzynarodowych festiwalach, więc tak, poprzeczka rzeczywiście ustawiona już bardzo, bardzo wysoko. No to co? To zapowiedzmy mojego kolejnego gościa, wprawdzie nie tutaj w studiu, bo spotkałem się z nim jakieś dwa dni temu, czy trzy. To już dotyczy nowego polskiego filmu Michała Rosy, Piłsudski, i w nim właśnie pojawia się aktor doskonale ci znany, właściwie zresztą pochodzący z aktorskiej rodziny. Tak, więc jest mi bardzo miło zapowiedzieć Józefa Pawłowskiego, z którym spotkaliśmy się na planie i myślę, że jest ogromnie utalentowanym młodym aktorem. A na pewno pamiętasz go z głównej roli w filmie Miasto 44. Naturalnie, wszyscy pamiętamy go z tej głównej roli. I też kiedy spotkaliśmy się na planie i mieliśmy okazję współpracować, to podwoił się mój szacunek dla jego umiejętności aktorskich, bo bardzo lubię, kiedy mam jakiś zbudowany jakiś stereotyp, czy chociażby obraz danego aktora, a on nagle przed kamerą tworzy coś zupełnie innego. I właśnie Józek jest jedną z tych nielicznych twórców, którym się to udaje, tak autentycznie zbudować kogoś innego. A wy pracowaliście na planie właśnie wspominanego wcześniej serialu Mały Zgon, tak? Tak, zgadza się. No i czy był już wtedy łysy? Nie. Całkiem? Nie. No właśnie. No to teraz troszeczkę... Łysego Józka jeszcze samemu nie udało mi się zobaczyć. No to zobaczysz na ekranie również za chwilę w Trójkowo Filmowo Józef Pawłowski. A już dziękuję ci naprawdę za spotkanie. Był z nami Maciej Kawalski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.

No ale to nie jest takie całkiem nowe dla ciebie doświadczenie zawodowe, bo w końcu też grałeś główną rolę w Mieście 44, czyli filmie o Powstaniu Warszawskim. Jakbyś porównał te dwie produkcje? Czy Piłsudski to jest podobnie duży film, czy może to jeszcze większa produkcja? Myślę, że ciężko jest porównać Miasto 44 z Piłsudskim, ponieważ Piłsudski jest filmem, w którym dużo się dzieje na zewnątrz. Na zewnątrz rozumiem poza miastem. Jest mnóstwo plenerów, jest mnóstwo takich planów otwartych, w którym jest mnóstwo przyrody. Jest to pięknie fotografowane. Miasto również było pięknie sfotografowane, ale jest to akcja, która się dzieje stricte w mieście. I praktycznie, no nie wiem, 95% akcji dzieje się już w mieście takim zniszczonym. To jest zupełnie inna architektura, troszkę inny rodzaj opowieści, bo jest bardziej nabitych kadrów, troszkę więcej jednak. Piłsudski to jest inny rodzaj opowieści. Jeśli chodzi o rozmiar, jakby rozmach produkcji, to tak, bym powiedział, to można, myślę, że śmiało powiedzieć, że to są to produkcje zbliżone, ponieważ i tu są duże pieniądze, które nie tyle są wartością, że są duże, co po prostu pozwalają na więcej. I to jest wartość wspólna, która jest dla mnie jak najbardziej na plus, bo i tu wydaje mi się, jestem pewny, że zostało to mądrze wydane, co jest wielką wartością. A twoja ulubiona scena w Piłsudskim? Jest przepiękna, znaczy nie wiem, znaczy nie widziałem tej sceny zrealizowanej, ale czułem się dotknięty, jak ją tworzyliśmy. I to mówię, powiem o dwóch scenach. To jest jedna z scen ostatnich mojego bohatera, jak nie ostatnia dosłownie, którą troszeczkę wymyślaliśmy na planie. I pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego, że naprawdę staliśmy we trzech. Ja, Michał Borys, Michał reżyser. Michał Rosa. Tak, Michał Rosa. I kombinowaliśmy, jak to ugryźć, żeby dotknąć tematu, którym jest, no nie mogę opowiadać, ale generalnie chodziło o to, że dotknęliśmy jakiejś takiej intymności tych bohaterów i naprawdę w drobnych rzeczach staraliśmy się oddać temat. Mam wrażenie, że chyba się udało z tego, co pamiętam z planu. Tak jak mówię, nie widziałem zrealizowanej sceny. Ale jak sobie o tym myślę cały czas, to mam takie poczucie, że to była scena o takiej naprawdę pięknej przyjaźni, o wsparciu, o takiej bliskości intymności, która jest w przyjaźni. I mam nadzieję, że się udało oddać to, o co biliśmy się. A druga scena to tak czysto od strony kinematograficznej, to jest jak uwalniamy Piłsudskiego i od strony operatorskiej jest to tak przepięknie zrealizowane. I tam pierwszy raz byłem w kostiumie, pierwszy raz w charakteryzacji. Jak to wszystko zaczęło działać, jak tam wiatr zawiał, jak te wszystkie kostiumy tak zaczęły żyć swoim życiem. No to to robiło takie wrażenie, że ja cię kręcę, że jakby, że to kino się dzieje na mnie i że ja to czuję i namacalnie mnie to wszystko dotyka. I to jest, są takie momenty, mam wrażenie, przynajmniej w mojej pracy, że doświadczam tego, jak to się, te kino się dzieje tak jakby, ja jestem trochę jego świadkiem, no trochę tam staram się zrobić od siebie coś, dorzucić, ale też mnóstwo rzeczy jest poza mną i gdzie na przykład bardzo dużą rolę odgrywa operator i w tym sensie, że jakieś tam ujęcie jest bardzo o nim, o tym jego smaku, o tym jak on tam to wymyśli, że te kostiumy nagle grają na tobie i to jest poza twoją kontrolą, że ta charakteryzacja, nie wiem, może to było związane z tym takim podnieceniem pierwszego dnia, że to wszystko zaczynało działać, pierwszy raz to mam na sobie wszystko naraz i że widzę tę przepiękną scenografię. Nie pamiętam, gdzie to było, ale to było gdzieś tam pod Legnicą. Taki przepiękny klasztor. Nie pomnę nazwy miejscowości. W każdym razie, no nie wiem, na ile to było to właśnie tak ekscytacja pierwszego dnia, ale ilość elementów, które nagle zaczęły działać, to było takie doświadczenie wspaniałego, wielkiego kina. I jeszcze jakie tam oni ujęcie zrobić. No to nie mam wątpliwości, że również z wielkimi emocjami czekasz na premierę filmu. Tak, bardzo, bardzo. W sensie bardzo się denerwuję, mówiąc szczerze, ale takie duże wydarzenia są dość krępujące, przynajmniej dla mnie. Zwłaszcza, że muszę w ramach kilkuset osób zweryfikować to, co tam zmajstrowałem. Więc jest to dość krępujące, ale na szczęście fotel jest głęboki, można się tam schować. Ale tak, jestem szalenie podekscytowany z tych fragmentów, które widziałem. No widzę, że Borys zrobił jakąś niesamowitą robotę. Borys Szyc, oczywiście, tak, Piłsudski, tak, filmowy. Tak, jestem, no jak widziałem pierwszy raz tam 10 minut filmu, no to popatrzyłem, gratulowałem mu, no bo wydaje mi się, że już po 10 minutach można coś niecoś powiedzieć, a są to niesamowite tam momenty i różnorodne. Jestem pod wielkim wrażeniem jego pracy. Premiera jest 13 września, bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz jesteś zupełnie odmieniony, bo całkiem łysy, a też przygotowania do kolejnej roli? Tak, są to przygotowania do kolejnej roli. Startujemy w zasadzie równo za tydzień. Kończymy w sierpniu, kończymy w połowie sierpnia mniej więcej i nie wiem, kiedy będzie premiera. Nie wiem, czy cokolwiek mogę mówić, ale jest to film, bym powiedział, dość współczesny. Temat taki, bym powiedział, brutalny. Oczekujmy. I reszta sza. Na razie zobaczymy Józefa Pawłowskiego w jednej z głównych ról, oczywiście obok Borysa Szyca w tej roli tytułowej, w nowym filmie Michała Rosy Piłsudski. Przypominam, premiera zaplanowana jest na 13 września. No a muzycznie wspomnijmy ostatni film Jacka Barcucha, Słodki koniec dnia, to klubowy fragment z płyty z muzyką Daniela Bluma. Za chwilę spotkanie z kolejnym gościem, ale tak jak wspomniałem, niedawno wakacje się zaczęły. Lato też, a wraz z nim oczywiście przeglądy i festiwale filmowe, których w najbliższych tygodniach i miesiącach na pewno w naszym kraju brakować nie będzie. Więc szybkie przypomnienie, o tym już wspominaliśmy. Właściwie sezon rozpoczyna przegląd filmów muzycznych Kinogranie w Augustowie. To od 24 do 29 czerwca, czyli już od poniedziałku. Zaraz później warto wybrać się do Lidzbarka Warmińskiego. Tam drugi festiwal kina niezależnego, 28-30 czerwca. No i później lipcowe festiwale, o których warto już teraz przypomnieć. Od 5 do 11 lipca Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu. O nim więcej za tydzień lub za dwa tygodnie w Trójkowo Filmowo. W połowie lipca, dokładnie od 12 do 19 Transatlantyk w Łodzi. Od 18 do 21 lipca Media i Sztuka, to z kolei Nad Morzem w Darłowie. No i pod koniec lipca, wiadomo, Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w tym roku od 25 do 4 sierpnia. I nieco później, bo od 27 lipca, również do 4 sierpnia, Festiwal Artystyczny i Filmowy Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Janowcu. Kierunek można sobie wybrać samodzielnie, praktycznie w całej Polsce znajdziemy gdzieś jakiś przegląd lub festiwal filmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A teraz o tym, co na pewno będzie można zobaczyć w całym kraju, w kinach zapewne głównie studyjnych, i stąd mój kolejny gość, Dominika Baranowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj w Trójce, słyszymy cię już? Tak, dzień dobry. O, teraz tak, teraz już, dobrze. No właśnie, to zapowiedź premiery przyszłego tygodnia, to co bliskie twojemu sercu, bo przecież od lat współpracujesz również z niedawno zakończonym festiwalem Docs Against Gravity, czyli film dokumentalny, i oto taka właśnie premiera pełnometrażowego dokumentu przed nami. Tak, zgadza się. Chodzi o najnowszy film rosyjskiego reżysera Witalija Manskiego. Jest to film Świadkowie Putina. Manski jest już znany publiczności naszego festiwalu, ponieważ jego poprzedni film Pod opieką wiecznego słońca zdobył nagrodę główną naszego festiwalu 3 lata temu. No i wtedy też reżyser gościł zresztą. Też gościł, tak jak i w tym roku również. No ale też tu w audycji, tak? Bo Pod opieką wiecznego słońca, to przypomnijmy, film, no właśnie tytuł to już troszeczkę sugeruje, jeśli ktoś filmu nie widział, o Korei Północnej. Witalij Manski nie boi się podejmować trudnych tematów i właściwie tym razem też mamy z taką sytuacją do czynienia. Tak, jest to kolejny taki film, który jak ja go oglądałam, to dosłownie włos jeżył mi się na głowie i miałam gęsią skórkę, bo bardzo podziwiam Witalija Manskiego za jego odwagę. W filmie Pod opieką wiecznego słońca, może ja tylko przypomnę, bo to był taki niesamowity projekt. On tam pojechał robić film propagandowy na zlecenie Kim Jong-una. Aha. Więc no, jak najbardziej kręcił bardzo pięknie zainscenizowane scenki, tak, które to ukazywały. Młodej dziewczynie, tak. To znaczy, to była taka młoda tak dziewczynka, tak około 8-letnia, i było pokazywane jej codzienne życie. Jedna z bohaterek narodowych, nazwijmy to tak. Tak, tak, że taka przykładowa obywatelka, aha, jak wspaniale, że w domu jest dużo jedzenia, w szkole dzieci świetnie się bawią, śpiewając pieśni ku czci wodza, i w ogóle Korea Północna to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. I Manski oczywiście zrobił świetny film tutaj, taki pod oczekiwania władz. Na zamówienie, władz, tak. Ale przy okazji nakręcił swoje rzeczy. Nigdy nie wyłączał kamery, tak. Więc zrobił też drugi film, który był takim swoistym making of, i tam widzimy, co się działo za kulisami, jak to wszystko było reżyserowane, sumiennie przygotowywane i reżyserowane. A tutaj z kolei też mamy takie making of i taki backstage poczynań władzy, tylko tutaj już Manski nakręcił film w swoim własnym kraju, w Rosji. Znaczy własnym i już nie własnym, no właściwie, tak, bo trzeba dodać, że on jest emigrantem. Nie jest tam za bardzo mile widziany. Mieszka na Łotwie, w Rydze. Ale film powstawał na przełomie tysiącleci, czyli 99-2000 roku. No właśnie, bo to jest też niesamowite z tą biografią reżysera. On teraz jest krytykiem Putina, krytykiem systemu panującego w Rosji. Ale wtedy, kiedy właśnie miał okazję kręcić te materiały, bo to są rzeczywiście jego dokumentalne, już teraz nazwijmy to archiwalne, materiały z początku właściwie kariery politycznej Putina, no to on był blisko władzy. On był takim trochę doradcą medialnym przyszłego, no, prezydenta, on pracował w telewizji rosyjskiej. No on był wręcz szefem Departamentu Dokumentalnego, no telewizji państwowej. Więc on był bardzo tam ważnym blisko, człowiekiem, tak, który decydował o tym, jak ta kampania wyborcza, pierwsza kampania wyborcza Putina, tak, wygląda. I on też sam tam inscenizował takie właśnie scenki, które miały pokazywać Władimirowicza w takim bardzo pozytywnym, ciepłym świetle. Na przykład w filmie jest taka scena, gdzie ekipa jedzie z przyszłym prezydentem do Petersburga, do jego rodzimego miasta, gdzie on wizytuje swoją dawną wychowawczynię ze szkoły, swoją ukochaną nauczycielkę. No i jest wzruszenie, no, scena naprawdę łapiąca za serce, no a wszystko było zainscenizowane, zaplanowane, więc... No i właśnie, teraz po latach, po właściwie po niemalże dwóch dekadach od tamtej rejestracji, od powstania tamtych materiałów, optyka reżysera zmienia się zupełnie. To znaczy, to nie jest takie tutaj znowuż czarno-białe, ponieważ już na samym początku filmu, gdzie reżyser pokazuje zdjęcia, takie intymne zdjęcia swojego życia rodzinnego, gdzie jest pokazane, bo to się zaczyna wszystko w Sylwestra 99 roku i pokazuje swoją rodzinę, swoją żonę, swoje dwie córki i w telewizji ustępujący prezydent Jelcyn ogłasza, że właśnie postanowił odejść i przekazuje władzę i jest pokazane, że ta jego rodzina jest przerażona tak naprawdę tym, co ma nastąpić. Jego żona jest przerażona, jego starsza córka jest przerażona, jego młodsza córka też jest tak naprawdę już świadoma bardzo politycznie, mimo że to jest taka paronastoletnia dziewczynka. No i jakby jest pokazane, że oni się boją, bo oni już przeczuwają, że no Putin będzie bardzo, że tak powiem, specyficznym władcą i że nastąpi taki, no, że użyję tego sformułowania, zamordyzm. Oni dobrze to czują, ale jednocześnie on jak najbardziej był zaangażowany w tą kampanię, był bardzo ważnym członkiem kampanii wyborczej. I tam też jest pokazane, że nie on jeden takie miał w sobie jakiś tam jakąś tam dozę optymizmu. Znaczy miał te przeczucia bardzo silne, ale jednak był w to zaangażowany. Tak. On sam gdzieś tam mówił niedawno w wywiadzie, że on czuje się w jakimś stopniu współodpowiedzialny też. Za wykreowanie pewnego wizerunku. Tak. I o tym też jest ten film Świadkowie Putina, bo to też o kreacji właśnie takiej medialnej kreacji polityka. Nie mamy wątpliwości. Bardzo interesujący dokument. Tak, my nazwaliśmy go takim swoistym dokumentalną wersją House of Cards, ponieważ naprawdę są pokazane kulisy różnych działań, które mają pomóc politykowi dojść do władzy. I myślę, że te osoby, które były bardzo rozczarowane ostatnim sezonem serialu, to tutaj naprawdę mogą spodziewać się dużych emocji. Więc zapraszam do kin od piątku. Zapraszamy Świadkowie Putina Witalija Manskiego już za kilka dni w naszych kinach. I to ostatnia dzisiaj filmowa propozycja w Trójkowo-Filmowo. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Moim ostatnim gościem była Dominika Baranowska. A za tydzień Trójkowo-Filmowo z Augustowa. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. Special